الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم تسليما كثيرا. مولاي صل وسلم خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هو الحبيب الذي لكل هول من الأهوال مقتحم وصل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سريت من حرم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في دار من الظلم Oh, ربك ترقى ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع أنبيائها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وقدمتك جميعا أنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله سر سنا أشجاني ألم نشرح لك برخا سر سنا أشجاني اشرح لك برخان زمعراج اشتمي قرسي كسبحان الذي اسرى اللهم صل على محمد مرحبا صلي على روشن جان أجرونيتو خسرو شهر مدينة رونق كعبة در شب معراج بودم جبرئیل اندر رکاب فان عاد بر سریر گنبد خضرات گرچه مروچگین جمعه اولین جمعه ماه شعبان معظمین که از این جهت خداوند متعال یه احسان سپاس گذارن که یک قدمی دیگر و تی عمر مسیر تها ما به ماه با عظمت رمضان مبارک نزدیکتر بودیم. خداوند منان دربارا التجا کنیم که پروردگارا ماه شعبان برای ما مبارک بکن و ما را رمضان مبارک با کمال آمادگی و با شور و شوق با محبت و دلگرمی آیه مقدم استقبال کنگه توفیق عنایت بفرمایید. و ماه مبارک رمضان لحظات پربارا و لبریز از رحمتهای الهیه از ابتدا تا انتها همه طور و طریقی که طیب بارگاه تها مورد پسندند مارا زندگی لحظات آگوازی نگه بسر برگه توفیق مرحمت بفرمان. ولی با توجه بیشی که ما چند روز قبل رجب با برکتی ماه 27 شب و روز ایام میمون و مبارکا پشت سر گذاشت که این شب و این روز نبی اکرم علیه الصلاة والسلام با عظمت و ما فوق تصور انسانی زندگی تا بناب مشهورترین روایات اهل سنت والجماعت شب معراج و یوم المعراج تاریخت نبی اکرم علیه الصلاة والسلام زندگی و حیات طیبه هر لحظه از ابتدای ولادت با سعادت و تا لحظه رحلت جان گداز آن حضرت زندگی لیل و نهار شب و روز هر لحظه چنان با عظمت و پربرکت و از جهاتی برای عالم بشریتا شگفتی آورند که نه یک انسانی، نه یک خطیبی، نه یک سخنگو و سخنوری و نه یک عارف و خدا شناس الهیات علوم تها انتهایی پایه مدرکدار انسان بلکه تمام کائنات تمام موجودات اعم از جن و بشر و ملک آن حضرت زندگی یک لحظه به حد ثانیه و کمتر از ثانیه دریای معارف اعماق اگر عمر نوح اندازه یا فکر بکنند تو بیان بکنند آیه ذره حق ادا نکنند لأنه سيد الكون وسر الوجود شخصیتی این که آیه وجود نازنین نقطه عطف تمام کائنات و موجودات وجود نازنین این که تمام موجودات وجود مرهون تابش ذرات انوار ای وجود نازنین اقسم بالله و آیاته و بالحج و بمیقاته من به خدای ذات و آیات خدا قسم این که اگر خدای محمد مصطفی علیه السلام پیدا کنگی مبوتی زمین و آسمان پیدا نکتا کسی کے بھی یہ یقین قطعی نہ رستا آئیت ایمان دوبارہ تازہ بکا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ای اسلام ایمان ناقص یہ پیمین انسانی ہے، یہ پیمین موجود ہے در قالب بشریت و انسانیت، کئی دسترس و گنجائش تا هست که آئیے لحظات زندگی یک لحظه کمالاتا آطوری که واقعیت و حق انتی بیان بده. ولی نبی اکرم علیہ السلام ای عظیمین پر برکتی لحظات زندگی تا لحظات خاصی اللہ حضور جلالہ برای کائنات عیان فرمائن تا و روشن و واضح فرمائن تا و با یک شان و رفعت و عظمت و جلالت خاص نمایانی فرمائند گند. آیان در شان انبیاء علیهم الصلاة والسلام خداوند ذوالجلال آیات بینات قرار داد قرآن مجید. لقد جاءكم رسلنا بالبينات لقد أرسلنا موسى بآياتنا انبیاء علیہم الصلاة والسلام زندگی تا اللہ حضور جلال فرمانی کی آیانا یک حالاتی بتا و آیان با صفاتی موصوف بتا گئن آ حالات و آ صفات قرآن زبانتا آ حالات نام پیغمبرانی پیغمبرانی آ صفتانی نام آیات ہنچکو قرآن کریم ہے بعضی بندانی نام آیت و آیات سورہ حمد سورہ فاتحہ دارائے هفت آیات و قرآن عظیم دارائے بیش از 6000 آیین مشتمل بر بیش از 6000 خرده آیات انبیاء علیهم الصلاة والسلام اللہ تعالی فرمانی ما آیات داد انبیاء علیهم الصلاة والسلام ما بینات داد آیات مانا علائم نشانی ها بینات مانا واضحات و روشنین مطالب ای آیات و بینات انبیاء نبوت نشانی واضح و روشنن که حتی کوری هم اگر و تو متوجه بکن و تی مشاعر و تی احساسات ای علائم و نشانی های واضح و روشن چنان برای اثبات رسالت و حقانیت نبوت نبی دلالت کنند که همایی هم باور کن که این نشانیانی واجه این صفتانی صاحب این اوصاف شخصیت این آیات و این بینات متصفی انسان جز الله رسول و نبی کسی دیگر نه ها هر نبی از انبیاء دارای یک، دو، ده، بیست، کم و بیش کمالات بود. قرآن پاک نسبت به موسی علیه السلام که از انبیاء اولو العزم و از مرسلین با عظمت فرمانی که ما با نه آیات موسی علیه السلام را حضرت بطرف فرام. و این نوه عدد انحصاری هم نهیم، چه بسا که آیات حضرت موسی، نشانهای نبوت حضرت موسی بیش از این نوها متگن، ولی این جاها بخاطره لطائف خاصی این نوحانی طرف اشاره کرده. موسی علیه السلام خدا ید بیضا عنایت فرمائید، ید بیضا مانا اشیاء که دست مبارکی بتی جیب تا داخل کو، ادخل یدک فی جیبک، دست او تجیگ تا بگازین. موسی علیه السلام دست به فرمان خدا جیگ تا گازین بگل چیری برد و فلا دست که درکت تخرج بیضاء من غیر سو، دست تو که درکن توری در یک آب منور و نورانی و مثل اشعه آفتاب درخشان و پرتو افگنند، چم آیه چارت نکنه چه روشنایی. عیسی علیه السلام و خدا تعالی این نفسان تا انفاس تا یک هنچین اثری ارد دگر که مردگی آواز داتن که پادا به حکم خدا مردگ پادی هست. کسی که این چیزا روز مره مشاهده کن که آب مردم وقتی که یک جای درخت یه تخما آب دن سبز بید، آب و این قابلیت کجا، آب و این خاصیت و صلاحیت کجا حاصل، چه کئی جانبی رست. وقتی که باران تا این خاصیت ها که دشت و خشک و پر خاک و غبار تا وقتی که رچی تو گواری بعد از چند روچه گنده که لاله و گل خود سر سبزی بیترن دارن، برای انسانی که این مسئله یا به چشم وقت و تی زندگی فصلان تا مرات و کرات مشاهده کند، برای جای شبه مانی که خدا و تی نبی نفس تا این اندازه اثری پیدا بکند که مرده یا بگشی یا سام بن نوح قم به اذن الله، سام ابن نوح پادا بکم خدا اثر چسکم پادیه، چه تعجب جاهنش. حضرت عیسی علیه السلام زندگی تا نوشته روایات تا کتب تا تواریخ تا که منکرین آیه نبوت بهانه جویی کو وشتش این مرده های تازه که انگه دفن نبودتگن تا اشتوار کنه زندگی بند، یا شان که تازه ما کبر کتگن تا اشتوار کنه زندگی بند، شان تا انگه روح پورا خارج نبودتا شاق شر نمرتگن تو بیار کهنه اینو دیرگین قدیمی مردگی اگر بتایی وشگا زندگی بکر مازانه تو خدا این نبی واجه فرمان که شما انتخاب کنی نوشتهش طوری که مورخین ها نوشته گذشته زمان واقعات اسرائیلیه که حضرت نوح علیه السلام فرزند حضرت سام بن نوح قبر سر بردش حضرت عیسی علیه السلام، هزاران سال پیش مردگی که حضرت عیسی زمانه پیش مرد. همای قبر سرش بو گشتش که تو سام بن نوح توار بگن که هزاران سال مرده. اگر آی زندگی بو گروه بزن تو نبیه. عیسی علیه السلام اشتاد فرمانتی که یا سام بن نوح قم به اذن الله. قبر ترکی تو سام بن نوح چه قبر پادات. السلام علیک یا روح الله، سلام بر تو ای عیسی روح خدا، ای عیسی روح الله. ولی بدنی سرا لرزه گنتی، بدنی زرحه گنت، خوف زده گنت، بدن تمام عمودی سر بگره تا محاسن و ریش و بروان و مچاک و سبیل و سبلت و تمام مودی چو پینو کا اسپیتا. عیسی علیہ السلام فرماند که ایسان مود سفیدی شمی زمانه اصلان وجود نداشت. مود اسپیتی چه حضرت ابراهیم زمانه شروع بود. شما چه ابراهیم علیه السلام هزارها سال پیشید. آن وقتی کسی هزار سال همه عمر بودی مودی اسپیت نبود تا سیاه مود مرتده. اولین بار که کسی مود سفید بود تا ابراهیم علیه السلام. بعد وقتی که آدم کتاوتی ریشی اولین بار بودی مودی اسپیت دیسا آی زندگی تا نوشته که بواجه پریشان بود کشی بشادی هم بیماری کب تا من بدن تا. اول سرا که حضرت ابراهیم آبتی مودانی بازی تار اسپیتی اندیس واجه پریشامو که مبادا این مرضی منه گبتا بیماری منتا کبتا بازی انسان جزام بیت برسی بیت بگی بیت آئی بدن آدیم پوست رنگ عوض بی لکه لکه بیت دیگه پیمه بیت واجه هم احساس کو که شاید منی مودانی تا یک بیماری ایشی ایچی وزی پیدا بودتا که سرا چنچیز مشاهده نبودتا. اللہ تعالی دربارہ التجائی کو کہ رب العالمین اچھے حالی شی بیمار چھے بیماری تو من داتا ہے شی اچھے میرے سے من مدانتا پیدا بودتا کہ مود منی اس پیتا خدا مند متعال جللہ علا شان ہوا وحی رہ دا وخطاب فرمائیں کہ اے من خلیل پریشان مبو اشی مرضی نہیں من داتا حاضر الوقار اشی سنگینی و عزتی شیق وقار توقیر و شرف و عزت میں ترداتا کسی کہ آئی ریش سفید بید ریش مود اسفیت میں مردم گشم میں ریش سفید ہیں میں کماش ہیں آئی عزت بید آئی احترام جوان نسبت بود والاتر حساب کرن آئی اوٹی سر شناس و کماش و اشائر و سفید مود و سفید ریش حساب کرن اسی شرف و عزت میں ترداتا فرما چند تار اسپیتا نون دعای کو ابراهیم علیه السلام ای الله اگر شی شرف عزت و احترامی گرا فزیدنی و قارا ای الله من عزتا اضافه بکن ای اسپیتیا مدانی اضافه بکن. میگم که اسپیت بوگ لگا من کجا خواه حشیه برون اضافه دا ریشه مسئله سرا وقتی نیسته نه تیه افتخار را تیغ جنگه گی و آیی که داری تشهنو که اسپید بودتا ابدار شوهازین سر شوهازین دزموشن وزمهی سیاهوچکی واکسی واکسی چی کوشانی پیر ما پالیسی جن واکسی چی نظام که مردی پر ریشه نیسی اکنک نیسی بابا زندگ جایی ورطا مرد کن سری نترند کن سری سیاه نگو تا چی که تا کدی تو سیاهش کنه لحتی اگه مشتگ همه کلیوار سرا پوستک سرا همود پوستن سیاه پتا چیرا که بلی همه گونه سیاه ببندون که بفهمی کشی جوان هنگا بل ادگ سباها که 24 ساعت گذیر نو چیارا مود درایانا سیهو که نا نو چون پدا نو گنده نو کچارهش تو آها سیخوله سیکوره کنترگانی دیم آب رنگ رنگه نه اینو سربراسی ها بتوان چهارانو اسپیتا همون دک سیخو بوده چوب بنا اسپیتی نو ظاهره سواد نامه موی سیاه چون تی شد بیاز کم نشوه گرسد انتخاب را ملتا حدیثی مطابقه رشان از سرخ کنک سنت یک رواتی حتی که غیر البیاز بالحنا او کما قال علیه السلام اسبیتیا مدانی کمی متغیر کنی گو حنای بعضی نزدیکشی سنت حضرت عیسی علیہ السلام جس کو کہ احسان تی وقتا سیاہ مود بودتے گئے مردم اگر ہزارہ سال ہم زندگی بودتے گئے صدہ سال اگر زندگی بودتے گئے سیاہ میدہا چو دنیا رکھتے گئے تو انتا و انا وقتی کم مرتے گئے تی مود سیاہ بودتے گئے ولی تحجب شیئے کہ ہنو تی تمام مود وجود ہے حتی تی پھر لکان چش تی ابرو بروان تی سبلت و بروت تی محاسن و ریش تی سر مود رو کرپاس دورا مانند کرباس سفیدند وشتعال الرأس و شعیبا شوله سفیدی بلندش تی وجودا این چه ماجرائی و تو پرچه چون مرعوب در حق الارزگه جواب دن ارزگن بشی ای روح الله ای عیسی یہ ودی کہ آواز یا کہ احسان ابن نوح پادا بحکم خدا منا شک کی نبو در شی کہ قیامت قائم ہوتا ہے یہ دیکھ میں تا حیات پیدا ہو و یہ آواز میں کو شر رسی نہ کہ سام پادا بحکم خدا من اس کو تھا کہ مردم قیامت روچا پادا مرگا بعد زندگی بھی وقتی کہ آواز میں نے گوشا کہا منا یقین شی بو کنو قیامت میدان محشر سوال جواب لحظین چه قیامت دحشت و بیما ہما بین قرآن فرمانتا یوم یجعل الولدان شیبا اور روچی انکے خرد سالی چکا و چه آرو چه دحشتا مثل پیر مرد چند سر سالی بند پا دیا ما همین لحظه یا فاصله چه قبر همین آواز اشکونه گیتا چه قبر که من سردرات همین لحظه چند ثانیه ایگو است همین فاصله تا پیسر همین مود سیاه تا ولی همین فاصله تا همین مود اسپید بودتن تمام وجوده ما خیال کو قیامت لحظه که ما زنده کنید و ایمن وحشت و لرزک چما ترسن که من گوش بلکه قیامت عیسی علیہ السلام اللہ پاک این معجزہ عطا فرمانتا گا و معجزہ ہے دیگا تمام انبیاء اللہ پاک معجزہ داتا کم زیاد بعضی زیاد بعضی خیلی زیاد بعضی کم دیر بعضی معدود انگو شما اما چه تمام انبیاء ہمو طور کے حضرت نبی خاتم علیہ وعلا جمیل انبیاء الصلاة والسلام مقام بالا ترین عظمتی گشترین معجزات آن حضرت علیہ السلام همچه تمام انبیاء معجزات بالاتر تعداد معجزات هم زیادتر مولانا بدر عالم رحمت الله علیه قال من یک جاهی تعداد اگر من فراموش نکوتا فکر کنو 4000 خرده نوشته و نبی علیہ السلام معجزات این معجزه هایی که انسانا توانته دانشمندان کشفش بکنند در لابلای زندگی آن حضرت به آیان دست حاصل بکنند آنی معلومات احاطه تایی حتی کن تا آزمانا ایواجه 4000 خورده ای بشت ولی از میان این معجزه ها بعضی معجزات چنان دارای عظمتند چنان مخصوصن چنان مشخصن چنان روشن و واضحن که نسبت به آدگه معجزات آدگران تحت شعاع قرار دهند نبی علیہ السلام و السلام عطا اللہ پاک تمام انبیاء کمالات یک جہ جان فرمائے حسن یوسف دم عیسی ید بیزا دار آنچه خوبان همه دارند تو تنها دار آن حضرت معجزیان تا هنچو که قرآن عظیم عظیم الشان معجزه بالاترین معجزه از معجزات شق القمر معجزه ماه دونیم بوگ انگشت های مبارک تا سنگانی خبر کنه حیوانات سلام عرض کنه درختانی با آن حضرت دستور حرکت کنه گویا شخصیت آن بدوی آن حضرت خدمت آن حضرت فرمانی ایمان بیار من اللہ رسول ہوں عرض که من چطور زانم که تو خدای رسول ہے آن حضرت فرمان آدرخت گنده برو بگشی رسول اللہ تر سلام کن گشی بیا من نمک بدوی رود همه درخت گورا بارین چشی جنگلی چی شکر رسول خدا علیہ السلام تر سلام کتا او درخت پیغمبر فرمان تک بیا من نمگا بدوی گشتا تا چاری یک آن واحد تا درخت تا یک تکانی حرکت پیدا بود ترحک گاوت راست نمگا کشید یه دیمی چرکی درخت انچپی نمگا فدا مثل انسان متحرکی یا جر سقیلی که یک چیزی تکان دا حرکت دند بگزیدی تکان داوتا چپی نیمگا راست طرف چرکی در حتم چیزی مینا دیمی نیمگا پشت نیمگا تکانی وا چندی تی وطا چرک ظاهر بودن بالا مثل انسان دارای پای موجود دارای پای لگت حرکت کنگا گوت ریشگان نبی علیہ السلام دا. و نزدیکش السلام علیک یا رسول الله. آن حضرت فرمانی برو دوباره سر جاوبات. رو به جاه پد قرار دیدی نزدیکی. این کافرین بدهی حالت گندیش. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. اشهد رب العالمین. یک روایتی ها جبل النور سرا غار حراء. دیگر رواتی احد بارے حتی نبی علیہ السلام بات اداد صحابہ کہ صحابہ نام تا کم و زیادہ حواز روات تا فقدر مسلم شین کی خلفاء راشدین حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رواتی حتی طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ امرہ بالا کوہ واجہ تشریب و کوہ لگت تھکان ورگا لرزگا علماء فرمانا یہ افتخار ہے ناز ہے رقص ہے رقص ہے لرزگا تکان ورگا خوشحالی ہے اس طور ان قدمہ من سرائیل ہوتے ہیں حضرت علیہ السلام ہوتی پائے مبارک کوبے تو جت کوہ سرا فرمانتی اسکن اے کوہ آرام گر چون انتے تکان ورگا چرا حرکت کنے آرام بو فما عليك الا نبي وصديق وشهيد او كما قال تیسرا چنا یاتا تو ناراحت لگے ناراحت یہ تکان ہے تیسرا نبی قدم ایرا صدیق قدم ایرا و ادگا شہید ہر چیز کی ہستے ان قدم ایرا شہید ہے شہید نہ عمر شہید ہے شہید نہ عثمان شہید وہ شہید نہ وہ علی شہید شہید نہیں طلحہ شہید شہید نہیں زبیر شہید شہید نہیں رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر ہم شہیدی ولی ابو بکر شہیدی وہ تو آقائی پر من شہید ابو بکر نبی مماثل ہم مثل ہم آتور کہ سرور شہید بوتا با زہر شہید کنگ بوتا ابو بکر ہم زہر دیکھ بھی شہید کنگ اب شہادت خفیہ شہید وانت و ایشان بجلی و ظاہری شہادت با شمشیر و زحم و اسباب و اسلحہ شہید وانت شان تمام از قبیل معجزات و ایام ترین معجزہ عن حضرت ہمشن کے قرآن عظیم تا اللہ تعالی سورہ اسراء تا بیان فرمانتا بنام اسراء و معراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. چوب و خشک گریه کنم چه فراق رسول خدا علیه السلام ستون حنانه. الان کسانی که مشرف بن مدینه منوره دعا کنی پروردگار ما را درست کنه مدینه تشرف نصیب بفرمایی. ای الله ما را اوتی کعبه شرف زیارت و تی حبیب قبه خضراء زیارت نصیب بفرمایی. مروچی اودا آستون جا چوبین ستونا چس کنگ بودتا چوبین ستونان جا مروچی سنگی ستونان خوشنمایی. بررسی کو مسئل مساحت ها چارتش کی ستونا مهندسی فرن مطابق نا صادق یہ دور زمان ہے اذا داری کلش کتگا اودا منو کی اودا منو کی اودا منو کی خاصی نظم و ترتیب یک ردیفی با تناب بندی ببی تو شاگل ببی تو تراز ببی نموتگا آن حدیت زمانه پس اس پیش دن کر بی مهندس هم گفت این مسجد با این شیکی و خوبی که عثمانی حکومت امپراتوری عثمانی جور کن 12 سال تا این مسجد تعمیر بود. حصه ای که حکومت ترکیه یا شکر الله و سعیه الله تعالی اجرا و دربارا محرز بکن که یقینا محرز چی این مسجد محبوبیتا جاهی الله دربارا مقبول بوده ای ساخته بود. سعودی دور مدرنیزه ترین دور ساختمان تا آه محبوبیت نیستن که ترکی ساختمان شکل چارک تا آه محبوبیت این مقبولیت نشانی خلوص نشانی. تو اینجو خرج کنه دستور بده اجازه بده که ما طبق روال مهندسی دقیق دقیق محاسبه کنه ستونات تقسیم بندی کنه با مساحتا و یک نظم خاصی تا شاغول و تراز مطابق اگر جلو مبند اردش کنه یه محاسبه تا آستونان جا تگل واجب جای بود که واجه زمانه منو کال لکت اهل مدینه متوجه بودن یاد گردن شعر کو گشتی یه می گردنان تنا جدا کنگ با ولی آستونان جا پیغمبر علیه السلام یادگار چه جاها حجی نگه نبر مهندسین مسلمان و تردست و چیردست آل عثمانا چنان طراحی کتا که مروچی هر کس تشخیص داد نکن که این ستونا فن معماری دقیق و مهندسی تها نه در بد و نظر هر که بچاری این نقطه متوجه بودن نکن مگر کسی که عمیق توجه بکن پی با که این ستونا و تجاها نسلام نه اصلی کن یعنی ستونا انتها پس و پیش هستن این شیر پی با اگر نه در بد و چارگا انسان پاهمتن نکن این چنان شان چیز دستی بکار بو که در این حال که همه جهانش حفظ کو هر ستونش دید وطی جهان پیغمبر زمانه بود تگه داری ستون همه جا ستونانش ارکنان کو ولی طور درش یارتگن که هر کس ای کجیه ایگو فاصلیانی کمی زیادیه و دوتا ستون از هم دوری فاصله فرقا زیاد مشاهده کتمن همه ستون که از ستون حنانه یا گریوکین ستون حنو حنانه نام ایسر ننوشته اشتباه مکن کسی که رو بودا همه جایی که محراب نبی علیه السلام گشگی و او دا مردم حجوم هند فاصله نی نوبت بعد بوشته که دو رکعت نماز ترا مختصرین وقت شاید برسی نوبت برسی واجه مبارکین قدمانی جاگه ها ترکی حکومتا ای محراب چنان جور کتا واجه وقتا محراب نبوده مسجد تا بدون محراب واجه کنار همی ستون نماز بنتا دیمی به همی ستون تا کتا نماز بنتا خطبه وقتا تکی داتا به همی ستون ها یوتی بازوی مبارکا پشت مبارکا خطبه بنتا سخنرانی فرمان نماز وقتا دیمی به همی طرف کتا نماز بنتا ای ستون قبل طرف قرار بود رندا که محرابی ازیت که سنگ مرمر آیتا صنعتکاری کنگ بودتا و ایرکنگ بودتا و مشهور به نام محراب نبی علیه السلام یا مصلی نبی کریم علیه السلام این رنده در ایرکنه بوده ولی چنان اده هم هنرمندی به کار بنده بوده که آکسی که این محرابی یارتا ہے جوڑ کتا ای غیرت ایمان اجازہ نداتا کہ آجا کہ نبی پاک علیہ السلام پیشانی اطہر سجدہ تا اربتا آئی ہر کس قدم ادا اربی تو پائمال بکا محرابی طوری تنظیم کتا کہ واجہ ہے فقط قدمین شریفین جاگا ہما جا کہ واجہ مبارکی قدم اربتا کہ نماز وقتا ہما مروچی ظاہر بی بی آچیر ساختمان محراب قرار داتا کی بکی ہے اس کسی که اشتی بوده نماز کن وقتی که سجده کن واجه مبارکی قدمان جا قدمگاه سر سجده بود و همین جا که نوشته هازا مصلا نبی هازا مصلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چی بالمقابل ستونی که های سر نوشته هازه استوانت المحلقه حنان جاگاها محلقان وشتا ای هم حنانه ای هم کنت جاگاهی که نبی کریم علیہ السلام کو ایرکو منبر شعر کو صحابیا منبر طرفا کر رہا دیکھو لگی گریا کرن آسمان ستون از فرقتش رنجور شد نشاپور نبی کریم علیه السلام اوصاف زمن تا برخی معجزات نیم اشاره کند این معجزه اشاره کند و دیمان میراج باره فرمانی که امهات احترام مرسلین معراج او باز در معراج شمع ذوالجلال میشنید آواز نالین بلال نبی علیہ السلام ای ہزارانی معجزے درمیانا معجزے معراج کے سورہ اسراء مطلع و ابتداء تا اللہ حضر جلال بیان فرمانی از مخصوصی معجزات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم با اتناع خاص ذکر فرمائن تا و پانزدهمی سپاره ابتدا با سوره اسراء ابتدائی بھی و ای کلمات ہمشی ہیں سبحان الذی اسرا بعبده تاکی از آن خدایی که شبانه و تی بنده بنده مقبور محمد عربی علیه السلام از مسجد الحرام بسوی مسجد الاقصا و بیت المقدس جبرائیل و میکائیل علیه السلام فرشته یایند و براق یارند و جواد فرمان که حیوانیت چه قاطرا چه استر و قاطرا گندتر معلوم بو و چه اولاغا توتر تو مسترد که از رفتاری همه اندازه یک که هر جا که آی نظر کرد گامی همو دور داد بعد از مقدمات کاری نداره بانی بان وقتی همنی برات یارک بو واجه لوٹس سوار بھی براغ لگه شوخی کنه که جبرائیل از لگام زپه حکل دا براغ برچی چونه شرفی تر حاصل بی ولی علماء فرمانا براغ ہے ہم کی خوشحالی ہے ناز ہے تکان وارا گیا کئی مرو چی ترا افتخار جانتی سر سوار بو گئے کئی ترا وہ تی مرکب قرار دے گئے افتخار جانتی شخصی کے شعر وشید تو به این جمال و خوبی سر تو رگر خنامی ارنی بگوید آن کس که بگفت لن تران همه آهوان صحرا سر خود نهاد برکف به امید همه آهوان صحرا سر خود نهاد برکف به امید روزی که به شکار خواهی آمد آن حضرت علیه السلام سوار بی براق جبریل و میکائیل رکاب دار بند براق و فرمانتی که ما یه دن به بیت المقدس رستیم در میان راه عجائب بیان فرمانتی عالم بی عمل حالتا نمونیا به اشی که مقراز آهنین آئی لنتان چنگی حالتا گنده رباخور وضعیت و رسوائی به حالتی گندگ شہید و مجاہد فی سبیل اللہ حالات گندگ عجائب در طول راہ گندگ بین مکہ و بیت المقدس تفصیلات داری فرمانی کہ اذا انبیاء علیہم الصلاة والسلام جمعتا من یحتا بعض روات یحتا کہ ملائکہ یحتا عظام دے گو اقامہ کنگ بو پیغمبر درو منتظرتا یا کدگر چارا جاتا کہ کیپ کی سر بھی تا اینکه فرمانی جبرائیل من دست گرفت افضل الملائکه جبرائیل گشت تو پسر و امام الانبیاء سید المرسلین علیهم الصلاه والسلام نماز بعد ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام آدم علیه السلام و ادریس علیه السلام انبیاء تعداد عظیمی از انبیاء عظیم الشان در داود علیه السلام سلیمان علیه السلام در ادای صفات و شکر این نعمت الهی که جناب محمد مصطفی علیه السلام به امین انسانی خدا تعالی در زمره انبیاء خالق فرمائن تا و آئی پشت اقتدام مارا نصیب بود تا برو چکن شبتا خطبه ایراد فرمائن ابراهیم علیه السلام خطبه وان و الله این نعمت شکر بجائی و ای امت و تی امت رسول بوگه امت محمد بوگه امت رسول الله صلی الله علیه وسلم بوگه بار این قدر چه اندازه حس که احساس بعد از آی فرمانی که اور جبی او کما قال علیه السلام چه دا بعد معراج شروع بی یک نردبان یارک بفرمان یک چیزی به شکل نردبان یارک بو ما از این نردبان بالا رفت هر آسمانی تها آسمان اول تها آدم علیه السلام آسمان هفتما حضرت ابراهیم علیه السلام و این درمیانی آسمانان تها انبیاء ملاقات اسامی تها پس پیش یا او دا پدا انبیاء ملاقات بود تا فرمانی صدرت المنتحا جبرائیل اقب مانا گی و نبی علیه السلام فرمانا که پچی پشک کب تکی گوش من دیم تر بیامن بال آتش گرم من مقام تا حمد اندیما منا قدرت پرواز نہیں ففرمانی کہ من بجائے رستوں بنا سریف الاقلام فرشتیانی نوی سگے کلمانی کاغذان سرا آواز من گوش کرتا شیواد ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا ایک چیزی به عنوان رفرف یارک بود فتدل ابن عباس فرمانی آیتا تقدیم و تاخیر ها برا بیان اجاز ثم تدل فدنا یک چیزی آویزان کنگ بو بنام رف رف این زمانه آسانسور شباحتا بلا تشویش ما گندگی که 20 طبقه کاخانی سر مردم سر بیج چیزی جهلی آرگ بو نزدیک یا ما ایسرا قرار گفتم و من برگ بودتم به جایی که چه او در بالاترین مقام نیست. احادیث دا چه عرش بالاترین مخلوقی نام نیاد تا مخلوق دیگه بود. عرش محیط به تمام آسمان و زمین کائنات. رب العالمین لقاء اتاک نبی کریم علیه السلام ارشاد بھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی دیارتا من دربارہ عرض کن کہ یک بندے آجزی چی حدیہ پیش کتنکن جز اجز و نیاز و آجزی فقط انقدر عرض کتنکنوں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات زبانی حمد و ثنا عبادت کو زبان تعلق داری تسبیح تحلیل تکبیر پاکی بیان کنک ذکر زبانی عبادات زبانی یہ تمام مخصوص برای تو اے اللہ بدنی عبادات ہم مخصوص برای تو مالی عبادات ہم مخصوص برای تو نذر نیاز حج زکات صدقہ خیرات خالص برای تو رضا ہے یعنی برای پیر سہراب مالی عبادت سیاہ و یک رنگی کارگر پیر سہراب ہے کہ یہ اللہ ہے خدا منجار تو روسیہ کو 200,000 تومان مچ مردمان بگری وشتی کہ کارگر من کشو خون و آب حور امراہ با خون چنگو رہا دکو کارگر سر کے ورگو خون بنگی رنبگا چنگو کاجا کور ہم سرازیر ہیں دشتیاریا ملی تھی کجے چنی بھادی کجے کاجا مل کریے مل لیتے گی اڑے رہا راش میں دشتیاری والا چابار تا نبی کریم علیہ السلام سنت یک لحظہ تا ادا کرنے کی 20 دقیقہ پیغمبر سنت ادا کرنے کی تہا یہ برکت اللہ تعالیٰ پیدا کو بس لیکن شنبے رو چار نماز بارہ وانگی گوکاوی زرانا ہزار ہزار پنسد پنسد حد اقل اروتا شما با افتخار جمع کتم یتگانی مسید تیه چندے حال ببی چادر بد دکن در رو و دا جمع کتگا ہزاران ہزار ہر بازار ود برتا منظار داتگا ادا جمع روچا اعلان بو نماز بارانے خوب ادو دا آمار بگرتی تیداد مختصری نسبت به جمعیت عظیم و شهرگاه یک تعداد یک صفی ایدگاه کاملی نبو فکر کنو ولی صفا شکسته کنگ بودن دو سه صف کنگ بودن منتها همین سنت همین قدر ادا کنگ تا اللہ حضور جلالا عنایت فرمائن صبح شنبه نماز استسقا وانگ بود یک شنبه ساعت چارا تا یک شنبه بیگاه دو شنبه شفا اللہ تعالی اور عنایت فرمائن یہ پیغمبر سنت برکت ہے او دا خدا معصیت ہے شامت ہے بس نام میں ادگی شمیاں بی زکاتیاں حرام واریاں سودخوریاں زنا خوریاں زنا کاریاں دزدیاں انسان کشیاں ظلمان ستمان کہ انسرا یہ بدبختی شرک ہے خدا داتا کی مالا بغیر محنا مسرا برگو خون رہ چکے اما میگتی نبی معراج دا چه سبق دا پا تگیان آشکان پا دروغشان پلوارین فقط همین چه عشق بستین اشهد ان محمد رسول الله بس تکمیل واجه عشق هر که بزا عاشق پیغمبر بانگ واجه نام مبارک عشقو و تیل هم کن چوکی چمان داری بیوزر وطا چوک وطی پادان چوک وطی دستا چوک وطی جنا چوک شی و پیغمبر محبت چرا رابطا تمین چوکا خلاصه کما عاشق پیغمبرون دستان چوک لنکان چوک ایک دمی پوک فوکی بازی گوشتا یکی چمان شور کنن تو درد کنن چم دوری گیری بوازن که بانگده هنچو ازان جواب بدن تو اون که سنته هنچو بگوشی گو حیال صلاح حیال فلاجا لا حول ولا قوت الا بالله بگوشی آدی کلمات اینان همه بین که معزن گوشی گوشداری با عدد تکرار بکن اشهد ان محمد رسول الله معزن گوشی آموشی اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله چم دوره که گفتا و تی ای انگوشتان جمع بکن پنچین ای دسته پنچین ای دسته دمش بکن فوت بکن بنیتشی که الله من جمع شفا بدن اما کلمه ی وانتا گونده با دم بکن و تی ده انگوشتانه چمان سر بکشیتی الله پاک شفا عشق جا سینه قلب محبت جا قلب مغز دماغ فکر را چی شرک پاک کنگی تا پیغمبر محبت پیغمبرانی پیغمبر روشا سنتان سر عمل قلب تا جا گزین مبی چه بدعتا نفرت مبی چه شرکا نفرت مبی تا شرک و بدعت بو چه فضله انسان بوات دماغا گندی تر مبی تا پیغمبر عاشق نه دروغ بنده هر کس بود ریشان تورین تا ناپکا دراج کن پشکا زمین سرا روپکان کن پاگا چلوالی گودی بکن چلوال چه تاکی بزور پاگی پیچ سرا برو تان کان تکنه شر چنیش و تراشش تا بگرازش کنه تا گوشت پوست پشتا شر پیشان عاشق رسول نه تا دروگ بند Tamdare az Muhammad rang bu badrude khud mayala naam u شیطان می کند نامش ولی گر ولی این است و لعنت بر ولی ظاهرش آراسته چون بایزید و از درونش ننگ می دارد یزید از درو برون چون گور کافر پر حلال و از درون قهر خدای عز و جل چه مولانا این شعره معلومه بی آخری شعره که کافر همو که قبران آوتی مردگانی مزین کنه تو خلاو و زینت و بچ و پوشاک و پیڑو پیڑے پیڑے چیه نامی پیڑا پس یہ نامی پرش کتا مرگے گا پیڑش یہ گا پیڑے ہمی که قبر سر پر دیا پچک مچکا کشی پیڑا پیڑا مزارت ہے معلوم بھی که کافر آوتی قبران زینت دار کنه کافرات قبرانی سرا ابریشم و حریرم پچ وران تو چه رگی جان مولانا فرمانی که بعض قبر هستین که مثل کافر گورا ظاهرا مزین و رونق دار و منقش و بعض زینت دار و رونق دار و چراغانی ولی ای تو که حال اگر مارون به او در قهر خدای عز و جل ای ته نازل تو خدای قهر ای تو که اصل قبر تا خدای قهر آتش تنور روشنه ولی ظاهری تو گنده گو عبر شمان و گو رنگان و گو روگنان و گو کبیان و گو بیرکا مجلل و مزین کنه گو پیغمبر عشق و محبت و تعریف پسند بی ولی لوٹی بر رخ شیر کی تعریف پیغمبر معراج چه سبق دن؟ پیغمبر معراج توحید سبق دن. شی خدایا منی زبانی عبادت، هرچی چه منی زبان داری خالص تی رضا خاطر، هرچی منی بدنی عبادت تنها دیگه هیچ که بتو شریک نه، و صلوات و طیبات مالی عبادت، پاکی مالت قبول کنه، حرامی رحم خرج نکرو و پاکی مالی که من خرج کنو عام خالص برا تی رضا خرج. اللہ تعالی فرمانی کہ اے من نبی تو کس سے حدیعہ من دربار یارتا من تر سے انعام اتائی کنو، السلام علیکہ ایوہ النبی، سلام برتو اے من نبی، ورحمت اللہ من رحمت کی سلام، برکاتو من برکات ہم دی سلام، تو سے یارتا سے بزور پی وزر سلام و رحمتو تحیات و سلامات و طیبات پیشکتا من دربارا و تی زبانی و جانی و مالی عبادت من درگاه پیش کو دگا چا من دربارا سی بخشش بزو سلام رحمت برکت. ما قربان نبی پی این نبی نام مبارک حمود همان طرف فراموش نکا اے اللہ اس سلاما ادا تو مخصوص من کو بل من دل کشی که السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین، سلام بر من ہم ببی بر تی تمام صالحین بندیان سلام آدم، اے خداوتی پہ حکین صالحین بندیانا چھ منی امتی و غیر منی امتی گزشتیانا و تی اس سلام تا شامل بفرمان. یہ وجود رحمت عامین سر الوجود سر کائنات رحمت للعالمین. جبرائیل صدرت المنتہا تحب آئی القائی بن ای مخاطبات و گفتگو رب العالمین گوتی پروردگار عالم جل شانوہ گوتی نبی برحق جبرائیل حمود صدرت المنتہا کی کیفیت با آئی القائی بی ای گفتگو بر آئی القائی بی حمودہ چیخ جان فریاد کشی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسول من جبرائیل افضل الملائکہ شہادت دون دنیا اجتماع نکبی خدایا و تی نبی و تی لقا دیدار معراج نصیب فروائیں نعوذ باللہ باندہ بگشی کہ محمد و احد و احمد با ہم برابر علی عیاذ باللہ شرکتا مبتلا بگی چا زبان افضل الملائکہ دنیا بفہمید کہ من جبرائیل شہادت دون کہ لا الہ الا اللہ بجز اللہ ہچ کس عبادت لائق نہیں، معبود اللہ محمد عبد من گواہی دے ان کہ محمد مصطفی علیہ السلام عبدو فی سرا اللہ بند و غلام بعدن ای لقب رسول و اللہ رسول برحق. یہ مجموعہ جملات مقدسہ میں اس میں نماز قرار دیتا نماز کے نندے ما شما دوزانو بے تحیات اچھی وانے ہمیں اچھی وانے تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد ورسول. پنجاہ نماز فرض کے نگو رفت آمدہ تا موسیٰ علیہ السلام کم کنابو تن تا پنجاہیں بے پنج وقت رسی نگو آخر فرمانتی لا يبدل القول لدی پنج وقت نماز هم ولی ثوابش پنجاه نماز بس نماز خلاصه اشی که تحفه معراج درس توحید تحفه معراج درس بندگی درس بندگی و عبودیت که تمام عبد و ذلیل و خار و عاجز در برابر خدا و خدای قادر و متعال و قهار رب و معبود و خالق و مالک و مختار و آقا و واجه تنها همائی عبادت لائق پا حقیق قسم عبادتان لائق تنها همائی و پنج وقت نماز نماز بمشا معراج مومن و تحفه معراج تحفه این که اللہ بود حبیب ذریعه نه به پیغمبری به یک پیغام رسانی ملکی ذریعه بود حبیب سید الانبیاء امام پیغمبران وسیله یه حدیه یا برات ما شما رح داد غیرت داری مؤمن کلمه گو لا اله الا الله محمد رسول الله وانو کماه که پنج وقت نماز با جماعت پابند بی جمعه و جماعات پابند بی نماز را به خوبی یاد بگیری و نماز گزار واقعی ببید تا نماز آیه تمام امور اجتماعی و انفرادی اصلاح کن با آیه شخصیت دن آیه چه تمام فسادات پاک کن پاک سازی کن تزکیه کن چکه نماز از امور مصلحه اصلاح کننده این چیزی تنها عن الفحشاء والمنکر چه بی حیائی و بنیا باز داری فروردگار ما را از قدر دانان معراج و تحفه معراج و نماز و از قدر دانان سنت و قرآن و توحید قرار بده. ای الله از شرک کفر بدعت خرافات جایی که می دست دامن رسول خدا علیه السلام جدای بی ای الله او دا چه آجا همارا نجات بده مارا ببر. ای الله چه ترک نمازا چه ترک جماعتا چه بی نمازیا مارا می زن و فرزند و اولاد و می مجامعا ای الله پاک بکن مارا نماز روچه پایبند بکن مارا ارکان خمسه اسلام سر ثابت بدار. ای الله وسیله عبادات مقدسه می وجودانا مقدس پاک تمام مفاصل اجتماعی و اخلاقی از ما ریشکن بکن به تمام صفات خوب ما را متصف کن. ای خدا مظلومین دنیا نصرت بفرمان. ای الله دشمنان دستا چه می جانا می مالا می آبرو ها کوتاه بکن. ای خدا آ دشمنانی که بر علیه ما بر علیه می شؤون دینی و مذهبی می مراکز دینی می مراکز مذهبی نقشه چنن توطئه چنن نقشه جور کنن برنامه جور کنن ای خدا آن شر را ما را حفاظت بکن. ای خدا آن شر و گندگی و آنی نقشه را آن گتانی تا توق بکن. ای خدا هر دامی که اسلام دشمنا برای مسلمین چیر گهتن و جهتن که شکار بکنن ای خدا آدامانی تا آن جندان شکار بکنن. ای خدا هر تجهیزات و تسلیحاتی که دشمنان اسلام از امریکا و یهود بگیره تا ید که دشمنا در رنگ آیان در هر لباس و زیر هر پرده علیه اسلام و مسلمینش ارکتگان. ای خدا هر تجهیزاتی که آیان ارکتا برای مسلمان اسلامی مناطق و ممالک نابودیا ای اللہ آنی تجهیزات و امکانات و آنی تیارا و آنی بمب و آنی خوشعی و آنی موشکای استنگر و آنی تمام تشکیلات و غیر ذالکی که هستن تو بیتر اجزانه هر چی که عدلش کتا علیه ما علیه مسلمانان دنیا ای خدا شان درست سانا همانا و تی جندانی سانا کار مرز بده. ای اللہ مسلمانان در تمام دنیا تشکل وحدت بده. ای خدا افغانستان ای وحدتا او ای حکومتا با وحدت و اتحاد شکل ای اللہ پابر جا بکن. ای اللہ ہما جناحیا که برای اسلام و حکومت تمام ایار اسلامیا آئی وجود مفید و مناسب آیا موفق بکن و آدگه تمام نقشه های دشمنان ای اللہ خونسا بکن مخصوصا در افغانستان. ای اللہ تمام توطئه گران در نقشه افغانستان روسیه و سرنگون بکن. ای اللہ مسلمین افغانا یک افغانستان اسلامی متشکل و متحد ای اللہ ار کنگه محکم کنگه آیه ریشیان مستحکم کنگه توفیق اتا. و ای اللہ تمام نیروهای دشمنی که بودا به عناوین مختلف آن عناصر اختلاف وجود یارگن آن تا جنگ وجود یارگن دو دستگی وجود یارگن ای اللہ آیانی که قابل هدایت و ارشاد نه هم سرنگون و نابودش بکن. ای خدا بوسنی هرزگوین مسلمین در مقابل کفار صرف نصرت بکن. ای اللہ مظلومینی که در زندانهای دنیا مظلومانا به سر برگن ای خدا رهای آزادیش اصلا عطا بفرمان. ای الله بیماران شفای عاجل عطا بفرمان. ای خدا وطی رحمتانا ظاهری و باطنی از ما دریغ مدار. ای خدا تمام مناطق انگت هنوز احتیاج به باران رحمت دارن. ای الله وطی رحمتی حورانا به خشکین سرزمینا نازل بفرمان. ای الله و می گناه ما را گرفتار مکن. ای خدا به می گناه ها وطی رحمتانا چما دریغ مدار. ای خدا می گناه ها ما معاف بکن. ما را توبه نسوح نصیب بفرمایین. ای الله چه گناه ها دست که شگه توفیق ما را عطا بفرمایین. ای خدا این رمضان آینده سعادت ما را بهرمند بکن. تمام بیماریانا چه می وجود داری شکن بکن. ما را صحت و عافیت و رحمت بفرمایین. توفیق عمل صالح خدا می مرد قال قبرانا منور بكانك بإيمان أخذنا. اي خدا عاقبت امورا بخير بفرمان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.